sino kundi mema, na baraka uzidi fanikiwa, siwezi kamwa. Nisona kuiposi sinema, kuitazama na haja nivutia, plasma tumtalala. Na kwa barabara ukipiti, enda kulia kinyona kushoto, staki hata tuonane. Usijio wala ukaniti, donda kulia utanchocha tumoto, isije mkutukane. Kinachoniumiza lasiku nisikitisha kwatu kujisho mbondo, kumbe mapenzi sabaju wakati najitisha mwenzangu njo nato. Wezi nanti ni mchana kasa mapenzi kujenge nisijela, najitia mkandarasi nazeka mabati wajinigaju na bongo. Niache, niache, niache, oh niache, niache. Nipambani na moyo wangu, niache, niache, moyo wangu na hasira, niache, oh niache, niache, oh. Najitaji silai kwenye kitanda, wenda ntapunguza ndoto zako. Mwili nina machali tazani mwanga, yote kusahau uwepo wako. Laiti kama ngekuwa gari ngekugonga barabarani, amani ukimto asali kuna tesura wasitamani. Hiviwe ungo univunja mwani ama univunja sahani, kunyonge matimu kwa mitala vijembe vya kazi bani. Kinachoniumiza nafsi kunisikitisha kwatu kujisho mwondo, kumbe mapenzi sabaju wakati najitisha mweza ungonjo neto. Wasimenti ni mchanga kasema penzi tujenge usija, nikitia mkandarasi naweka mabati wajinikaju na bomoa. Niache, oh niache, moyo wangu na sina, niache na ukae mbali. Niache, oh niache, niache, usiwapigie rafiki zangu, niache, usitukutuke simu yangu, niache, unde tafadhali, niache. Takudanganya kwa kuchere, takudanganya takwa salamu, kila moyo nina kuchunia. Takudanganya kukufunga, takudanganya kukumeti, takudanganya kukulaiti, ila siwezi kukuzimia.